पहला जाम है अभी तो शाम है रात भर जाम से जाम टकराएगा रात भर जाम से जाम टकराएगा जब नशा छाएगा तब मजा आएगा रात भर जाम से जाम टकराएगा जश्न ही जश्न है जोश ही जोश है जश्न ही जश्न है जोश ही